Багато хто каже, що Порошенко підставляє свою дупу американцям, аби вони обрали його кандидатом замість Зеленського. Я можу відповісти на це прямо та відверто. Так, я, Петро Порошенко, готовий відсмоктати кожен прутень в Сенаті, Конгресі та овальному кабінеті, аби мати можливість стати президентом. Навіть якщо це буде рудий маленький прутень, який давно не стоїть, Петро Олексійович зробить свою справу.